नाम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आज श्री रामायण जी का पाठ आरंभ होगा। तो ये 9 दिनों का एक अनुष्ठान है, होती है तो उसमें है याद रखे जा सब भाई बहन ध्यान दे मेरी बात पर। अपने कोई खास पूछते हो तो उसका उत्तर दे दिया थोड़े शब्दों में, अपने को कोई बात पूछनी है तो थोड़े शब्दों में पूछ ले किसी से, और बिना पूछे भी कहने की आवश्यकता हो तो थोड़े शब्दों में कह दिया। इन 3 बातों बोलने से ठीक मौन रह जाती है। तो ऐसे मौन रखें, ज्यादा ना बोले तो उसमें झूठ आदि आएगा नहीं। झूठ झूठ बोलना, कठोर बोलना, बकना, निंदा करना आदि वाणी के दोष है, वे दोष संयम करने से कम आते हैं, नहीं आते ऐसी बात। इसलिए से तृष्णा चिंतन द्वेष मन 3 मन के दोष माने जाते हैं। व्यर्थ चिंतन करना पदार्थों के, तृष्णा और मिले और किसी से द्वेष रखना, ये मन के दोष है। तो मन प्रसाद है सौम्यत्व मोदमाद विनिग्रह, मन को प्रसन्न रखना, सौम्य भाव शांत भाव रखना और मननशीलता परमात्म तत्व का मनन करें और मन का निग्रह करना, वो भाव को शुद्ध बनाना, ये मन की तपस्या बताई है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा शारीरम तो पूछते, ये शरीर का तप बताया। मन प्रसाद है सो में मन का तप और शरीर का तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, ये एक है देव द्विज गुरु और प्राज्ञ का पूजन। मन देवताओं का द्विज करके हम ब्राह्मण लेना चाहिए, जहां पूजा का विषय आया है वहां द्विज तीनों नहीं ले जाते, ब्राह्मण ही लिया जाता है। नहीं तो द्विज करने से ब्राह्मण क्षत्रिय वेश तीनों ले जाते हैं। तो देव द्विज और गुरु, गुरु जो अपने गुरु हो, माता पिता हो, जो पद में विद्या में ऊंचे होते हुए गुरु है, उन गुरु को पूजन करना, प्राज्ञ करके तत्व की जीवन मुक्त महात्मा, इनका पूजन करना, चारों का पूजन एक पाई। शौचम मनु शुद्धि रखना, शरीर की निर्मलता शुद्धि, शौच स्नान आदि से तत्ती जागर के साथ हाथ रेती से धोना, साबुन से धोना शुद्ध नहीं होता, सफाई हो जाती है। सफाई एक और होती है, शुद्धि और होती है। सफाई तो हड्डी को भी साफ कर दिया, तेजाब से धोते साफ हो जाती है, शुद्ध नहीं होती वो। ऐसे साबुन से हाथ धोते हैं वो शुद्ध नहीं होता, अशुद्ध होता है। साबुन में तेल पड़ता है, तेल से साबुन बनता है, तो तेल लगाने से अशुद्धि मारेगा है। पता है कि भी तेल लगा दिया जाए मसौड़ा में जाए तो ऐसे तावत बोधि चांद डालो यावत स्नान मास भरेत तेरा भंगे मई थोड़े क्षोर कर्मणि, तो स्मशान इनमें जाने से क्षोर कर्म करना कर तब तक चांदा लोगे जब तक स्नान न करे। तो साबुन में तेल लगता है, तेल लगाने से अशुद्धि हो जाती है, अपवित्रता हो जाती है। मिट्टी के लगाने से पवित्रता होती है, सफाई तो हो जाएगी तेल से भी साबुन से भी हो जाएगी, शुद्धि नहीं होती। इस वास्ते मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। वाणी को चुप रखना है वो ठीक है, इस तरह से संबंधियों को संयम हो। मन प्रसाद और देवत्व वाक्य पूज रूम शोच मार्ज अद्वे करम वाक्यम सत्यम प्रिय तंजत स्वाध्याय विष्णु चैव वाङ्मयम् तपोचते ब्रह्मचर्य अहिंसा से शारीरम तो पूछे ब्रह्मचर्य अहिंसा। हम ब्रह्मचर्य का पालन करा, ये 9 दिन है ब्रह्मचर्य अहिंसा से हत्या न करे, जीव जंतु की भी हत्या न जो देख करके चले, इस तरह से वो हत्या न करे। ये शारीरिक तो देवत गुरु प्रागे पूजनम शौचम आर्जन ब्रह्मचर्य अहिंसा 5 ये हुआ शारीरिक तप। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतन से स्वामी अंग में तो कुछ थे मन प्रसाद सुमति मन का तप है, 16 बातें है। तो ये है शरीर वाणी मन का तप रखना, संयम रखना, किसी को दुख न हो जाए ये ख्याल रखना। दूसरे को विक्षेप होता है, दुख होता है, तो वो बहुत नीची बात बताई है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं आदि भाई। शरीर से वाणी से मन से विचार से किसी को भी पीड़ा ना हो जाए, दुख ना हो जाए। उम्र बक ना कम से कम ये 9 दिन में विशेष ध्यान रखे, ऐसा रखे। भोजन करने में शरीर अगर ठीक रहे तो 1 वक्त भोजन करो या तो 2 वक्त करो, पर बार बार खाना ठीक नहीं। भागवत के माध्यम आया है कि वो उपवास बढ़िया नहीं जो कथा विघ्न करो, यदि कथा में विघ्न करने वाला उपवास हो जाए तो वो उपवास नहीं करना। ठीक से रहे पाठ से कर सके ऐसे अपने हल्का भोजन करना, शुद्ध ऐसे भोजन का संयम रखना, ऐसे दृष्टि का और शरीर का भी संयम रखना ठीक तरह से, जिससे भी अपना भजन स्मरण होता रहे। मौन की बात बताई तो उसमें क्या करना है कि पाठ की वक्त तो पाठ करना ही है, पाठ के सिवाय भी भगवान नाम का जप करता है, राम राम सीता राम हरे राम, जो अपना मंत्र जप है जिसका अपना इष्ट है उसका हर समय जप करते रहना चाहिए, तो वो अनुष्ठान बढ़िया होता है। सहस्त्र नाम का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, अपने कंठस्थ है वो और नाम जप करो, इस तरह से हरदम जप में लगे रहना चाहिए। दूसरी बात, संयम सब तरह रखना है, नीचे सोना है, साधारण अपना कपड़ा रखना है, स्वाद सोखी में नहीं फंसना है, ये बात है। दूसरी बात, रामायण है वो अपनी रामायण लानी चाहिए, जो रोजाना पढ़ने की रामायण है उस रामायण को ला, उस रामायण पाठ अपनी अपनी रामायण है उस पाठ करे, पाठ से अपने रामायण घर में न हो तो यहां से खरीद लें, जो अपनी रामायण जिस पर पाठ करे उसी पर रोजाना पाठ करना चाहिए। पाठ करते करते माला है, रामायण है, इनमें एक शक्ति आती है, वो पुस्तक बदलने से नहीं, वही पुस्तक होनी चाहिए जहां तक बन सके। मैंने देखा है पुरानी जीर्ण हो जाती है तो बहुत ही बड़ी उसी पर पाठ करते रहते हैं। इस वास्ते अपने घर की रामायण हो, जिस पर पाठ करते हो वही रामायण लानी चाहिए, नहीं तो यहां से खरीद ले अपनी रामायण उसको पाठ करे। यहाँ रामायण का प्रबंध है, किसी के पास रामायण न हो तो रामायण पाठ के लिए देते हैं और फिर ले लेते हैं, परंतु बात बढ़िया है कि अपनी रामायण हो, अपना ही आसन हो, आसन अपना लगाकर उसमें बैठ दिया। रोजाना जहां बैठे वहां ही बैठना बढ़िया है, परंतु कोई दूसरा बैठ जा कर तो कोई बात नहीं, दूसरे के बैठ जाए किसी को दुख न हो जाए, परंतु हरेक भाई को चाहिए कि और के आसन पर न बैठे, वो जगह जिनकी बैठने की है उसके लिए वो ही रख गए तो बड़ा अच्छा रहे। ऐसे संयम रखना, और सब तरह का संयम है तो अनुष्ठान है ये रामायण का, इसमें रामायण का अनुष्ठान करना है, हर समय ख्याल रखना है। साधक होते हैं जो साधन करने में चाहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, उनका उम्र भर का संयम होता है। ये तो एक 9 दिन का संयम है और उनका सदा के लिए संयम होता है, तो साधकों तो हरदम ही संयम रखना है, किसी का जी न दुख जाए, ऐसी बातें हैं। दूसरी ओर सत्संग की बातें जितने आई है मेरे को तो याद आती है, उसकी बात कह देता हूं। और हर समय भगवान के चिंतन का ख्याल रखना। साधक वो होता है जो 8 ही पहर साधना में रहता है, थोड़ी देर पाठ कर लिया, जप कर लिया, नित्य कर्म कर लिया, वो बड़ा अच्छा है, न करने की अपेक्षा अच्छा है, पर वो साधक नहीं होते। साधक वो जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, और वो निरंतर करने से प्राप्ति होती है, निरंतर न होने से सिद्धि जल्दी नहीं होती। हमने तो संतों से यहां तक सुना है कि 23 घंटा और 59 मिनट करे, 1 मिनट साधन नहीं है तो वो निरंतर साधन नहीं हुआ। मानो 24 ही घंटा और 60 ही मिनट अपने निरंतर भजन होता रहे, कभी जप करे, कभी कीर्तन करे, कभी पुस्तक पढ़े, कभी भगवान का चिंतन करे, केवल भगवान में लगे रहे 8 ही पहर, वो ठीक होता है। इस वास्ते हरदम सावधान रहना है, तो 9 दिन में विशेषता से सावधान रखनी है, सावधानी तो ये भी एक बड़ा अनुष्ठान हो जाता है। उम्र भर में एक मौका है पाठ, सामूहिक पाठ का विशेष लाभ होता है। अकेले पाठ अपने घर पर भी आप कर सकते हैं और करने से लाभ होता ही है, परंतु सामूहिक पाठ में लाभ ज्यादा होता है। जैसे 1000 आदमी है तो 1000 आदमी साथ पाठ करे तो एक एक को 1000 गुना पाठ लाभ होता है। वो ध्वनि सुने तो कानों में वही ध्वनि, देखे तो वही रामायण, वाणी में तो वही बात रामायण, ऐसी एक ध्वनि होती है, उसमें भी संघे शक्ति कलयुग युगे, कलयुग में संघ में विलक्षण शक्ति होती है, तो सामूहिक पाठ का बड़ा महत्व है। तो सामूहिक पाठ मिलना हाथ की बात नहीं होता है, जब तो स्वतः मिल जाता है, नहीं तो कोई करना चाहे तो सामूहिक पाठ मिलता नहीं है, तो सामूहिक पाठ में सम्मिलित होना चाहिए, और भी जितने भाई उनको भी मिलाना चाहिए। और वे दूसरे तीसरे दिन आवे तो पहले का पाठ करके पूरा कर ले, अपना रोजाना पाठ कर ले, अपना नित्य कर्म, जय सिया राम बोलते पहले, तो उस समय में अपने पीछे कोई चौपाई छुटकी हो जो पाठ करते समय, तो उस समय वो लोग पीछे की चौपाई पढ़ लें। जैसे हम चौपाई पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जमाई आ गई, अथवा इधर देख लिया, अथवा बिना उच्चारण के समय चला गया, तो उस चौपाई वो भी ऐसे नहीं छूटगी, ऐसे नहीं है, उसको भी पीछे जप लेना चाहिए सावधानी के साथ। पूरा पाठ जो रामायण का है वो पूरा पाठ करना चाहिए। पूरे पाठ से में एक शक्ति आती है, एक ताकत मिलती है, जो अधूरे पाठ से नहीं मिलती, थोड़ा ही खंडित हो जाता है तो एक अनध्याय हो गया, वो स्वाध्याय पूरा नहीं हुआ। इस वास्ते बड़ी सावधानी से करें, कोई काम हो जाए, कुछ देरी हो जाए तो वो पाठ भी अपने घर पर कर लेना चाहिए, पाठ के पहले अथवा पाठ के पीछे उसको पाठ कर लेना चाहिए। थोड़ी देरी हो जाए कभी, पर देरी करना नहीं चाहिए, अनुष्ठान करने वालों को अपने आप जल्दी आकर बैठ कर पाठ करना चाहिए। तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से किसी का अहित न हो जाए, किसी को दुख न पहुंच जाए, किसी के हृदय में ठेस न पहुंच जाए, ऐसा ख्याल रखो। सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, दूसरे किसी को दुख देता है तो वो भगवान को ही दुख देता है। भगवान ने 17वें अध्याय में कहा, मान सेव अंतःशरीरस्थम, अंतःशरीरस्थम मैं हूँ, मेरे को भी दुख देते हैं वो। तो किसी को कष्ट देना है भगवान को दुख देना है। शब्द ईश्वर रूप है, परमात्मा का स्वरूप है, तो वो तन से भी नहीं दे, मन से भी नहीं, बाणी से भी नहीं, मन से भी किसी का अनिष्ट चिंतन करना है तो वो बड़ा पाप होता है। तो किसी का भी बुरा न चाहे। आरंभ में मैंने कहा था किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई न करना, किसी का ही बुरा न करना, बुराई न सोचना, ऐसी बातें कही थी मैंने। मन बुरा नहीं समझना और बुरा उसका बुरा सोचना भी नहीं, और जबान से ही बुरा कहना नहीं और क्रिया से ही बुरा करना नहीं, तीन बात विशेष कही थी। पर बुराई सुनना भी नहीं किसी की भी, तो बुराई सुनने से बुरापन आ जाता है और सर्वथा बुराई सुनने से भलापन स्वतः आ जाता है। एक मार्मिक बात याद आ गई, ये जो विध्यात्मक साधन है एक निषेधात्मक साधन है, निषेधात्मक की बड़ी प्रशंसा है। भाई बहनों के जची हुई है विध्यात्मक की, मत दान करो, पुण्य करो, जप करो, कीर्तन करो, ये विध्यात्मक साधन है, करना ये। और निषेधात्मक नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, निंदा नहीं करना, किसी का अनिष्ट नहीं चाहना, ये निषेधात्मक है। तो निषेधात्मक की महिमा ज्यादा है। यम और नियम है, उन्हें शौच संतोष तपस्वा अध्याय ईश्वर प्रणाली नियम है, और अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह ये यम है। तो यम उपरम ही है, तो यमों की विशेष महिमा है। नियम तो राक्षसों में असुरों में पाए जाएंगे, परंतु यम असुरों में नहीं मिलेंगे। इस वास्ते संयम करना ये बढ़िया बात है। इसमें एक बड़े रहस्य की बात है, ख्याल करें आप, ये संसार है इसका निषेध ही करना है। परमात्मा तत्व जो विधि है उसको प्राप्त करने का उपाय, उस प्राप्त करने का उपाय है, उसमें निषेध करने का उपाय है कि प्रकृति का निषेध करें। प्रकृति का कार्य है, इसका निषेध करने पर स्वतः तत्व रह जाता है। और तत्व की प्राप्ति के लिए हम चिंतन करते हैं, जप करते हैं, तो उसमें तत्व की प्राप्ति जल्दी नहीं होती। शास्त्रों में और लौकिक में जोर ज्यादा विधि का होता है, ऐसा करो ऐसा करो करने पर जोर होता है, परंतु करने की अपेक्षा दुर्गुण दुराचार है उसको नहीं करना है। शास्त्र निषिद्ध बातें के उसका निषेध करना है। इस निषेध करने से प्रकृति का निषेध हो जाता है, जड़ चीजों का निषेध हो जाता है, तो चिन्मय तत्व आप से आप बच जाता है। चिन्मय तत्व का चिंतन करेंगे तो सात मन बुद्धि रहेंगी, निषेध करने से वो नहीं रहेगी। इस वास्ते निषेधात्मक साधन बड़ी काम की चीज है। जैसे कोई घर है उसमें कूड़ा कचरा पड़ा है, तो कूड़ा कचरे को दूर करने से मकान साफ स्वच्छ हो जाता है, क्यों तो मकान तो पहले साफ है ही, कूड़ा करकट होने से ही वो खराब हुआ है, फूस कचरा आ गया, तो उसको झाड़ू देर दूर कर देना। पर झाड़ू दूर करके झाड़ू को भी फेंक देना है, झाड़ू भी तो उसी जाति का है जिस जाति का कचरा है। इसी तरह से शास्त्र की आसक्ति है, कामना है, आशा तृष्णा वासना आदि जो संसार की तरफ खिंचाव है, वो काम को दूर करना है। दूर करने में बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा उसको दूर करे, तो जिस बुद्धि से दूर करे बुद्धि और मन को भी छोड़ देना है, तब उस तत्व की प्राप्ति जल्दी होती है। बात को ख्याल से समझ गए होंगे। मानो एक तो करने की बात है और एक न करने की बात है, तो दुर्गुण दुराचारों को न करना है, इसकी महिमा ज्यादा है। ना जैसे दान करना पुण्य होता है, पर लेना ही नहीं पैसा, इसका मातम ज्यादा। जो जिसने कुछ लेना नहीं, देना वेर हजार, हजारों बार लाखों बार दे दिया, ऐसा पुण्य होता है, तो वो त्याग होता है। त्यागात शांति रणंतरम, विधि होती है वो तो पालन करना होता है, और इसमें त्याग होता है निषेध, त्याग से संबंध विच्छेद होता है। दान पुण्य से भी लाभ होता है, पर दान किया जाए तो दान में एक गुना दान और सहज गुना पुण्य होता है, पर त्याग का आनंद गुना पुण्य होता है। दान के बाद शांति मिल जाए ऐसा नहीं है, और त्याग से शांति, त्यागार शांति अनंतरम तत्काल शांति मिलती है, क्योंकि संसार के राग और आसक्ति से ही अशांति पैदा हुई है। और कारण गुण संघर्ष है, सदस्य जरूर हो, उस नीतियों में जन्म होता है तो कारण गुणों का संग होने से ही जन्म होता है, तो संग ज्यादा तो असंगता होती है, तो असंगता बड़ी काम की चीज है। इस तरह से निषेध मुक्त जो साधन है वो साधन बढ़िया है विधि की अपेक्षा। शास्त्रों में ज्यादा विधि का वर्णन आता है, करने का निषेध करने का भी आता है और विधि का भी आता है, दोनों आते हैं। परंतु निषेध वास्तव में अंत में प्रकृति का कार्य है, माया का निषेध ही करना है, ये करना है। परमात्म तत्व को पैदा नहीं करना है, वो तत्व तो है जो का तुम्हें पहले से ही मौजूद है, उसमें कोई विशेषता नहीं आती, उसको तो है जी प्राप्त करना है। तो निषेध मुक्त का साधन बढ़िया होता है। तो इस बात जिसको अवगुण समझते हो, शास्त्र निषिद्ध काम समझते हो, जिसको संसार के पतन की तरफ जाना समझते हो, इन बातों से निवृत्त होना, ऐसा दोष नहीं करना, ऐसा करना अपना संयम रखना, ये विशेष काम की चीज है। तो ये 9 दिनों में विशेषता से इसका ख्याल रखें। सत्संग में सुनी हुई बातें है, जो जो याद आ जाए भगत पर उनका काम करना। एक बात विशेषता से है, ऐसी सत्संग बात सुनते हैं वे बातें सब याद नहीं रहती है, परंतु जो सावधान साधक है उस साधक को भक्त पर बात याद आ जाती है, काम पड़ने पर पट बात याद आ जाती है। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है। तो आप संयम का विचार करोगे तो आपकी स्वतः पैदा होगी, बातें सुनने और कहने की सिवाय आप साफ पैदा होने लगेगी। जब परमात्मा की तरफ चलता है तो परमात्मा की तरफ चलने की सहायता करने वाली चीजें आप साफ मिलती है, संत बातों मिल जाते हैं। भगवान की तरफ से ऐसी बात होती है कि जो संयम रखते हैं उनको ऐसी बातें स्वतः पैदा होती है, स्वाभाविक पैदा होती है स्वतः ही, क्योंकि परमात्मा की तरफ चलना है, माया से दूर होना है, तो माया से दूर होना भी योग है और परमात्मा स्थित होना भी योग, दोनों को योग का गीता है। दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग से वियोग होना करना भी योग है और समतम योग उचित है, ये दो ही योग की परिभाषा करी है। तो निवृत्त होना भी योग है, उसमें स्थित होना भी योग है, तो योग स्थित होना तो है ही, ये दुख संयोग वियोगम वियोग करना भी योग है। तो ये योग पहले आरंभ में ये करना है, अंत में वो हो जाएगा, समता आ जाएगी, पर पहले भी समता का तो ख्याल रखना है, परंतु विशेष निषेधता का ध्यान ज्यादा देने, ये हरेक भाई के बहन के ख्याल की बात है। अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, उद्देश्य लक्ष्य एक बनना चाहिए, अपने उम्र भर का उद्देश्य क्या है ये सोचना चाहिए। उद्देश्य बने बिना कभी कुछ गया कभी कुछ गया, ऐसे करते करते समय बीत जाता है, आयु नष्ट हो जाती है, जब मृत्यु आ जाती है। अपना ऐसा उद्देश्य बना कि उस उम्र में हमें क्या करना है। कई लोग धन का उद्देश्य बनाते हैं, कोई यश का, मान बढ़ाई का उद्देश्य, कोई शरीर को ठीक बनाने का उद्देश्य, कई तरह के होते हैं, वे सब उद्देश्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो वही है जो परमात्मा की प्राप्ति करना है, हम तो तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, हमें सिद्धि प्राप्त करना है। और एक बात ध्यान देने की और है, परमात्मा की प्राप्ति है ये मनुष्य का उद्देश्य, उद्देश्य तो पीछे बना है पर तो ये पहले बना है। जैसे निर्वाह के लिए कहते हैं कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, तो प्रारब्ध पहले पीछे शरीर बना है, इसी तरह से ही परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर के भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। कि मनुष्य शरीर का उद्देश्य भोग नहीं है, संग्रह नहीं है, मनुष्य इसमें लग गए हैं संग्रह करने में, भोग भोगने में, तो यही तन कर फल विषयन भाई, संसार के विषय सेवन करना और संग्रह करना, ये मनुष्य शरीर का कर्तव्य नहीं है। मनुष्य शरीर का कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। इसमें एक मार्मिक बात बतावें, बहुत बात बहुत ध्यान कम है उधर, ये समझते हैं कि गुरु मिले तब होगा, कोई अच्छी बात बतावे तब ठीक होगा, कोई बताने वाला मिल जाए, ऐसी बात रहती है। मेरे तो खुद को खूब रही है ये बात कि कोई बताने वाला मिले तो साधन करें, बतावे तो करें, ऐसी एक भावना रहती है। परंतु अपने जितना आप जानते हो, जितना आज दिन तक सुना है, जितना आपने समझा है, उसके अनुसार अपने संसार से निवृत्त होना और परमात्मा में लगना, ये दोनों बातों में जितनी जितनी बातें सुनी है उनको आप ठीक काम में लाओ तो स्वतः ही आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे गुरु से ज्ञान होता है, ऐसा ज्ञान भगवान ने संपूर्ण मनुष्य को दिया है। वो ज्ञान लुप्त हो गया है, इस वास्ते उसको जागृत करना है। जागृत करने में जितनी बात आप जानते हो उस जानने वाली को पालन करो तो उससे अगाड़ी बातें आप साफ पैदा होगी, स्वाभाविक पैदा होगी। जैसे अपने ऊपर जाना है तो सीढ़ियां होती है, उन पर एक चरण देने से दूसरी सीढ़ी आ जाती है, ऐसे एक एक सीढ़ी देते ठेठ पहुंच जाते हैं। एक साथ दो सीढ़ी नहीं चढ़ा जाता और एक एक करते ठेठ पहुंच जाते हैं। इस तरह से ये सीढ़ी एक चढ़ गए दूसरी सीढ़ी सामने आ जाएगी। इसी तरह से आप जितना जानते हैं उतना अनुष्ठान करने लग जाएंगे, अगर ये अनुष्ठान की बुद्धि आप साथ पैदा होगी। ये विवेक ज्ञान है अपने में, उसको जो जो काम में लाएंगे त्यों विवेक विकसित होगा, स्वतः शायद उसी वृद्धि होगी। वो वृद्धि इतनी होगी जो परमात्मा की प्राप्ति करा देगी। जैसे मानो यहां से कहीं हमें जाना है, तो कहीं जाना हो तो रात्रि का समय है, मोटर में चढ़ करके जाना है 10-20 मील, तो वहां यहां से मोटर को कितना ही तेज कर दो दोस्त ने गंतव्य स्थान नहीं दिखेगा। परंतु जितना जितना मार्ग दिखता चला जाएगा उतना उतना चलते चलते ठेठ पहुंच जाएंगे। इसी तरह से आपको जितना प्रकाश मिला है आज दिन तक सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा प्रकाश मिला कि ये ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ऐसा प्रकाश मिला है तो वो लाइट अगर रहती है, मोटर होती है, मोटर चलती है, कितनी ही मोटर तेज चले, कितना ही हवाई जहाज तेज चले, मगर लाइट पीछे रह जाए या आगे चला जाए ऐसा नहीं होता है, वो प्रकाश अगाड़ी रहता है। ऐसे सत्संग शास्त्रों द्वारा और सद्विचार के द्वारा हमें जो प्रकाश मिलता है उस प्रकाश के अनुसार हम चलते रहे तो प्रकाश अगाड़ी मिलेगा, फिर अगर चल अगाड़ी मिलेगा उस जगह वहां ठहर जाएंगे तो प्रकाश ठहर जाएगा, और चलते ही रहे बड़े तेजी से तो प्रकाश भी तेजी से जाएगा। इसी तरह से जितना हमें प्रकाश मिला है, जितना ज्ञान मिला है, उसके अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो जीवन बनाने के लिए अगर ही नई नई बातें आप से आप दिखती रहेगी, और काम में न ला करके कोई बातें सीख करके याद करोगे तो प्रकाश एक मिलेगा, सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलेगा। परंतु उसमें एक विशेष ध्यान देने की बात बताता हूँ, ध्यान दें आप लोग। आप कोरा सत्संग और पुस्तक पढ़ करके और जानकारी विशेष कर लें और अनुष्ठान में न लावे तो वो जानकारी कभी कभी धोखा देने वाली हो जाती है। जैसे प्रकाश होता है तो मोटर की लाइट होती है, उसमें रास्ता दिखता है, और रास्ते के पास में वृक्ष है, पत्थर है, खाड़ा है, वो भी दिखता है रास्ते में, उसका भी पता लगता है। और प्रकाश केवल प्रकाश कर दो तो उसमें पत्थर और वृक्ष ये तो दिखेंगे, रास्ता भी दिखेगा, मगर नहीं चलो तेज हो गया तो वे ज्यादा दिखेंगे। ध्यान दें, इसी तरह से ही सत्संग की बातें ज्यादा सुनते हैं, पुस्तकों की पुस्तक पढ़ते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं, पढ़ाई करते हैं, इससे प्रकाश को मिलता है। परंतु चाल वैसी नहीं है, उसके अनुसार अनुष्ठान नहीं है तो उसमें एक गलती आती है, वो ये आती है कि अवगुण दूसरों के दिखने लगते हैं, क्यों हमारे वो ज्ञान हो गया ना ऐसे, तो दूसरा कोई गलती करता है तो दिखने लगती है। तो सत्संग के द्वारा गुण अवगुणों का मालूम होता है, करने लायक न करने लायक का ज्ञान होता है। वो ज्ञान कोरा ही हम चलेंगे नहीं देखेंगे तो दोष दृष्टि होगी, और दोष दृष्टि होने से पतन होता है। अपने अवगुण होने से अपने बाधा लगती है, दूसरे का अवगुण देखने से कमी देखने से हमारे बाधा मुफ्त में लग जाती है। तो अनुष्ठान करता रहे, जितना जितना आप समझ में आए वैसा आचरण में लाता रहे, तो उसका ज्ञान असली बढ़ता है, नहीं तो नकली ज्ञान बढ़ता है। पुस्तकीय ज्ञान होता है वो आजकल ज्यादा फैल रहा है। सत्संग में जाने वाले भाई बहनों में भी बातों का ज्ञान तो हो जाता है, अनुष्ठान कम करते हैं, चलते कम है, तो उनके जीवन नहीं सुधरता है। तो प्रकाश जो होता है मोटर का, वो चलने के लिए होता है, और खड़ी रहने के प्रकाश करने के लिए रोशनी नहीं होती है। ऐसे ही सत्संग, सद्विचार, सत्शास्त्रों से जो हमें प्रकाश मिलता है वो अनुष्ठान करने के लिए मिलता है। तो अनुष्ठान में चलते रहेंगे तो रोशनी भी बढ़ती रहेगी। गाड़ी चलती है तो रोशनी भी बढ़ती है, ये मैंने देखा है, आपने देखा, सब जानते ही है। और डायनामो है ना, वो तेज चलता है तो गाड़ी की रोशनी तेज हो जाती है तेज चलने से, वो धीमी चलती है तो रोशनी कमजोर हो जाती है, और नहीं चलने से वो बीच में संग्रह उतना बिजली चलती है फिर बंद हो जाती है। पर चलते रहने से प्रकाश बहुत तेज बढ़ता है। जितनी जितनी बातों को हम जानते हैं उनको हम काम में लाना शुरू कर दें, तो काम में लाते जाएंगे क्यों ही क्यों वहां प्रकाश बढ़ता चला जाएगा, उस विषय का ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। जो सीखने से नहीं होता है, पढ़ाई से नहीं होता है, वो अनुभव से होता है। तो अनुभव ज्यादा तब बढ़ता है कि जब अपने सुनी हुई बातों को अनुष्ठान में ले आवे, अपने आचरण में ले आवे, तो उनसे वो बढ़ता है। तो शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में अपने चलना चाहिए। वो चलने के लिए प्रकाश है, कोरा प्रकाश नहीं। पुस्तकीय ज्ञान में प्रकाश तो मिलता है, पर प्रकाश ठोस नहीं मिलता है। वो ठोस प्रकाश अनुष्ठान करने से मिलता है। कई ऐसी शास्त्रों की बातें हैं जो सीखने से, पढ़ने से उन्हें समझ में नहीं आती, और वैसा ही अनुष्ठान करने लगते हैं तो बातें बिल्कुल समझ में आती है, और उसमें नया नया प्रकाश मिलता है। पुस्तक को पढ़ जाओ कई बार ही, जैसे आपको एक बात बताऊं कि आप सत्संग करते हो तो पहले आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में ज्ञान होता है, परंतु आप महीना डेढ़ महीना 15-20 दिन सत्संग करते हो, 1-2 वर्ष सत्संग करते हो, फिर रामायण पढ़ो तो रामायण और तरह की दिखेगी, उसका अर्थ और तरह का दिखेगा। हम गोरखपुर में थे, सत्संग होता था, तो वहां से एक सज्जन अयोध्या गया तो वो कहने लगा कि अब के अयोध्या गए तो अयोध्या और तरह की दिखती है। अयोध्या तो कई बार गया, अयोध्या नजीक पड़ती है गोरखपुर के, तो कई बार यात्रा में गए हैं, पर सत्संग करने के बाद अयोध्या और तरह की दिखे। ऐसे शास्त्र और तरह दिखते हैं, पुस्तक और तरह दिखती है, गीता और दिखती है, रामायण और तरह दिखती है। सत्संग करते करते भागवत की कथा करने वाले भी कहते हैं कि सत्संग करने से जितना भागवत का अर्थ खुलता है उतना केवल पाठ से टीका से उतना नहीं खुलता। तो सत्संग में चीजें सार आ जाता है, और सत्संग की अपेक्षा ही अनुष्ठान करने लग जाए तो उससे बहुत विशेष विकास होता है। तो अपने जितनी जितनी बातें सुनते हैं उनको सुनते रहें, काम में लाते रहें। काम में लाने पर थोड़ी थोड़ी भी काम में लाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें काम में आने लगती है। जैसे पहली सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो दूसरी नजीक हो जाती है, तीसरी चौथी पर चढ़ते हैं, पांचवी बड़ी सुगम हो जाती है, पर पहले जैसे पांचवी चढ़े तो दुर्गम हो जाती, चढ़ा नहीं जाता, चढ़ा नहीं, खड़ा नहीं सके, खड़ा ही नहीं रह सकोगे। इस तरह से जो साधारण साधन है मामूली, उन साधनों को करते रहोगे तो अगाड़ी साधन स्वतः प्रकाश होगा, स्वाभाविक मिलेगा अगाड़ी प्रकाश का। अगाड़ी ये साधन है, अगाड़ी ये साधन है, जो साधन करते जो अगाड़ी मिलते मिलते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो अपना जितना ज्ञान है उसका आदर करना। संत कहते हैं विवेक का आदर करो। आदर क्या है? जितना विवेक मिला है उस विवेक को काम में लाओ, वैसे अनुष्ठान करो तो विवेक स्वतः बढ़ेगा, स्वाभाविक बढ़ेगा। जैसे चांद से डायनामो की रोशनी बढ़ती है, इसी तरह से तो जो काम में लाता है उसे विशेष पाद होता है, और अनुभव होता है, जितना जितना अनुभव होता है उतना उतना ही प्रकाश विशेष बढ़ता है, और अपने पर भी असर पड़ता है, और अपने वाणी का दूसरों पर भी असर पड़ता है। अनुष्ठान में न लाने से कहने से भी असर पड़ता है। सुनने वाले अगर श्रद्धा प्रेम से सुनते हैं तो भी इस कथा से भी लाभ ले लेते हैं, परंतु अनुभवी पुरुषों के द्वारा सुनने से उसका लाभ विशेष होता है। जैसे बंदूक होती है, उसमें बारूद भरा हुआ होता है, छोड़ दो शब्द बहुत होता है, परंतु उसमें अगर गोली भरी रहती है, शीशा भरा रहता है, तो वो चोट करती है, तो उसमें शब्द विशेष होता है, चोट करती है गाड़ी, और बीच में कुछ गोली नहीं हो तो शब्द तो उतार होते पर चोट क्या करे। ऐसे अनुभवी पुरुषों के द्वारा जो शब्द निकलते हैं और शब्द चोट करते हैं हृदय में, उस असर होता है, क्योंकि उसमें गोली भरी हुई है और कोई कोई शब्द सीखी हुई बातें होती है तो वो बात नहीं होती। इस बार संतों ने कहा है, वचन आगले संत का हरिया हर्षि दंत, ताखन टूटे भ्रम का सेंदे ही बने संत। एक राजा थे, वो दूसरे राजा पर अपने चढ़ाई की और विजय किया, विजय किया तो फिर विजय कर तो उसमें बहुत आदमी मारे गए, हाथी मारे गए, होता ही लड़ाई में तो ये बात होती है, विजय कर तो ही पराजय है, पराजय है तो ही पराजय है, लड़ाई तो ठीक नहीं है, तो उसमें कमजोरी हो गई तो पीछे आए, तो आए तो दरवाजा बंद हो गया, रात पड़ गई, कहते दरवाजा खोलो, तो हुक्म है पहले राज का कि 4 बजे पहले नहीं खुलेगा, तो कहा जाओ खोलो, कैसा चाबी तो कोर्ट वाली में चली गई, यहाँ पर है नहीं, खोले कैसे। तो राजा खुद बाहर गए, मैं आ गया हूँ राजा, खोलो दरवाजा खोलो। तो भाई आप हो, परंतु आपका कायदा है, आपका बनाया हुआ नियम आपसे भी बढ़कर है, पर बोले क्या राजा के सामने, कैसा नहीं खुलता नहीं खुलता नहीं। तो राजा ने कहा रे, अपने दूसरे देशों पर गए थे तो वे दरवाजा खोलते थोड़ा ही थे, उन पर चढ़ाई कैसे करी कि महाराज उन दरवाजों को तोड़ देते थे, तो यू ही तोड़ दो, तोड़ते कैसे थे, कहते हाथी को खूब मदिरा पा करके ऐसे ही चलाया जाए तो हाथी का दांत होता है उसको टूट जाता है। आपने देखा होगा शहरों के जो दरवाजे होते थे उस दरवाजों के नीचे नहीं ऊंचे किला होता है, जो किला दिया हुआ कहीं होता है, वो किलों का तात्पर्य होता है कि बाहर से कोई हाथी आवे तो हाथी कील के सामने ही आता, हाथी के चमड़े में कील लगने से वो चिल्ला उठता है, इस वास्ते अंकुश काम करता है, अंकुश से इधर उधर वो चलाते हैं, तो सामने भी किला लगी रहने से हाथी तोड़ नहीं सकता, तो उसके धात कुछ दे दी जाए आड़ी, कोई चुभे नहीं तो हाथी अपने दांत से तोड़ देता है। तो के महाराज हाथी के दांतों से तो तोड़ दिए दरवाजे, कहते वो भी तोड़ दो, कहते महाराज हाथी नहीं है, हाथी तो मारे गए, तो हाथी के दांत है, घास दांत तो है, तो हाथी दांत से तोड़ता है, दांत तोड़ो, महाराज हाथी के दांत है पर हाथी के लगे हुए दांतों से टूटता है वो, केवल दांत मुश्किल बजे उस क्या टूटेगा, हाथी के लगे हुए हाथी के दांत तोड़ते हैं। तो जैसे हाथी के वचन आगले संत का हरिया हस्ती दंत, पहले जो संत महात्मा हुए हैं उनके वचन करते हैं तो वो वचन हाथी के दांतों की तरह है, तो वो दांतों की तरह आते हैं, वे ही वचन वही साखी शब्द वही सिद्धांत, हम कहें तो नहीं टूटता क्यों, कि दांत तो वही है पर पीछे हाथी नहीं है, हाथी के लगे हुआ हो तो ऐसे संत अनुभवी पुरुष है, उनके लगे हुए जो वचन होते हैं वो वचन जितना काम करते हैं वही वचन आप कहो रहो वो वचन काम नहीं करते, क्यों पीछे हाथी का बल नहीं है, उनके पीछे बल होता है। इस तरह से जो अनुभवी पुरुषों के वचन होते हैं वो बंदूक की तरह काम करते हैं, तो इसे बल होता है उस ताकत से, तो दांतों में नहीं दांतों के पीछे बल होना चाहिए, ऐसे वचन कहा जाए तो उस वचनों के पीछे बल ताकत होनी चाहिए, शक्ति, उस शक्ति उसमें काम करती है तो वचनों का असर विशेष होता है। ऐसे सत्संग करने वाले होते हैं उनके भी वचनों में शक्ति आती है, जितना जितना वो सत्संग करते हैं, जितनी जितनी वे साधना करते हैं, आपस में मिलकर बातें करें तो जितना साधना आपका तेज होगा उतना ही उसका बल ज्यादा हो जाएगा। इस बात से आत्म में लाने की बड़ी भारी महिमा है। एक इसमें मार्मिक बात है, हम सत्संग करते हैं तो कार्य करते हैं उसमें तो कर्ण की मुख्यता है, मानो कर्ता और कर्ण और कर्म ये काम होते हैं तो साधनों की मुख्यता है, तो वो प्रवृत्ति होती है, अपने काम करते हैं प्रवृत्ति चलते हैं वो, और भजन स्मरण करते हैं तो बाहर प्रवृत्ति ज्यादा होती है, वे प्रवृत्ति के साथ साथ एक गति होती है, ध्यान देना, ख्याल बना, गति होती है, वो गति होती है उसमें कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष कई दिन बात चली थी, तो कर्ण साथ में रहते हैं परंतु जो परमात्मा की तरफ चलते हैं तो संसार की तरफ जो जो हटते हैं हम, जो जो भजन के भस्मरण स्मरण भगवान का चिंतन होता है, ऐसे होने पर संसार में प्रवृत्ति होती है हमारी, परंतु हमारी एक सूक्ष्मता से परमात्मा की तरफ गति होती है, उस गति में कर्तृत्व नहीं होता, उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष साधन होता है, आप से आप ही वो बनता है, जैसे गीता में लिखा है आरुरुक शोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, कोई कर्म योग में आरूढ़ होना चाहता है तो निष्काम भाव से कर्म करो, वे कर्म कारण होते हैं, पर योगारूढ़ सम कारण, योगारूढ़ की जो सम है शांति वो कारण होती है परमात्मा की प्राप्ति में, तो वो सम है वो शांति है वो उस तरफ गति होती है, जो जो साधन करेगा भजन करेगा जब ध्यान करेगा त्यों ही त्यों इधर तो प्रवृत्ति होगी, उधर भीतर से परमात्मा की तरफ गति होती है, पहले साधन प्रकाश होता है साधारण, फिर उससे ज्यादा प्रकाश भीतर का होता चला जाता है, तो उसमें गति होती है पर कर्तृत्व नहीं होता, स्वतः होती है, स्वतः होने का मतलब करना नहीं पड़ता है, स्वतः एक बोध बढ़ता है, जिस तरह से कोई व्याकरण पढ़ता है वर्णमाला ही पढ़ता है वह व्याकरण पढ़ता है, तो पढ़ने से रोजाना याद करते हैं पढ़ते हैं, उस पढ़ते पढ़ते एक बोध बढ़ता है, एक जानकारी बढ़ती है, तो बोध बढ़ता है स्वतः, वो बोध बढ़ता है उसमें क्रिया नहीं होती, उसमें कर्तृत्व नहीं होता, वो बोध का संग्रह होता है, इसी तरह से साधना करने से एक परमात्मा की तरफ गति होती है, तो वो जो जो साधना करेगा तो भीतर से गति होगी, और जो गति करेगा तो साधन तेज होगा, और जो उनके वचन और आचरण दूसरों पर असर करेंगे, तो वो गति स्वतः होती है स्वाभाविक होती है, अपने यूं समझ सकते हैं, एक नया आदमी सत्संग करे और एक पुराना आदमी है 12 महीना 2 वर्ष से सत्संग करता है, वो जितनी जल्दी समझेगा उतनी नया नहीं समझेगा, और नए की गति कम होती है, पुराना उन लेकर साधना करने वाले गति विशिष्ट होती है, तो परमात्मा की तरफ चलता है, तो परमात्मा की तरफ एक गति होती है स्वाभाविक ही, परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो प्राप्ति होने से पहले भी उस तरफ गति होती है, तो साधन करने से उसका संग्रह होता है, वो गति जिसकी अधिक होगी उनके वचनों में आचरणों में उनमें असर ज्यादा होगा, तो साधक भी अपने में बात आपस में बात करें उससे लाभ होता है, जितनी साधक की आपने बातें सुनी सत्संग में सुनी, और फिर 2-4 भाई बहना बहने आपस में बात करें सत्संग में आज बात ये अच्छी हुई अच्छी बात ये बात हुई अच्छी बात हुई, तो ऐसी कोई कोई बात किसी के विशेष लगती है, कोई तो कहते ये बात बढ़िया हुई, दूसरा कहते ये बात बढ़िया हुई, तीसरा कहते ये बात बढ़िया हुई, तो वो एक एक बात मिलती है, 5-7 मिल गए तो सबको 5-5-7-7 बातें मिल जाती है, उनका प्रकाश होता है, जैसे अपने एक दृष्टांत है कि दिए के तले अंधेरा, दीपक किया जाए तो उसके तले में अंधेरा रहता है, तो 2 दीपक सामने रख दिए जाए तो 2 दीपक रखने से वो दीप तो उसका अंधेरा दूर कर दे, वो उसे दूर कर दे, ऐसे साधक आपने सरल होकर उस तत्व की प्राप्ति के लिए बातें करेंगे, उन बातों से उन्हें अंधेरा दूर होता रहेगा और वो प्रकाश बढ़ता रहेगा, तो वो प्रकाश है ज्यादा बढ़ना, वो एक गति होती है, तो वो गति बिना कर्तृत्व के स्वतः होती है, बाहर की क्रिया नाम जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय पठन जिसमें क्रिया होती है उसमें बिना क्रिया एक विलक्षणता होती है, फिर परमात्मा तो पहुंच जाता है, इसलिए साधन का संग्रह होता है, जैसे धन कमाते हो तो धन का एक संग्रह होता है, इस तरह से सत्संग के द्वारा सत्शास्त्र के द्वारा एक भीतर में पूंजी होती है, संग्रह होता है, वो कुछ दिनों के बाद मालूम होता है। पढ़ाई करते करते समय पाकर फिर मालूम होता है तो श्लोकों का अर्थ दिखने लगता है, स्वतः स्वाभाविक वो भीतर बोध हो जाता है। बोध तो बोध जो जो मनन करते हैं, जो विचार करते हैं, जो बोध बीच में बढ़ता चला जाता है, उसका पता नहीं लगता। अक्षरों को पढ़ते पढ़ते अक्षरों का ज्ञान होता है, उसमें बोध बढ़ता है। तो पढ़ाई से बोध बढ़ता है, उस भीतर में एक बोध होता है, एक तत्व, एक ज्ञान होता है, एक समझ होती है, उसका संग्रह होता है। ऐसे साधन करने से भी पारमार्थिक गति होगी, विलक्षणता, जिसे तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो वो जितना जितना साधन अधिक होता उतनी वो ताकत आती है। जैसे बीमार आदमी होता है तो बीमार आदमी चलने में असमर्थ होता है, वो लकड़ी के द्वारा चल सकता है पर ऐसे नहीं चल सकता, ज्यादा शक्ति क्षीण हो जाती है। तो एक तरफ तो लकड़ी है, एक तरफ भीत है, ऐसे वो चलता है और फिर भीत छोड़ लकड़ी से चलता है, फिर ताकत आने में लकड़ी से ऐसे ही चलता है। ऐसे चलते चलते ताकत विशेष आ जाने से भीड़ में से निकल जाता है, बहुत भीड़ जिनमें भाग आसन करके निकल जाता है। इस तरह की ताकत साधन करते करते ताकत आती है, तो बड़े बड़े विघ्नों को तर करके परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। तो ये से जो आयोजन होते हैं इनमें वो शक्ति का संचय होता है। 7 दिन की सप्ताह, 9 दिन की नवा होती है, इसमें एक विशेष होता है, कहने वालों के भी विशेष लाभ होता है। जैसे सप्ताह का कोई व्याख्यान करे, सप्ताह अनुष्ठान करे, तो 7 दिनों में भागवत का सबका एकदम मनन हो जाता है। तो मनन होने से बहुत विशेष ज्ञान बढ़ता है, तो सुनने वालों को बढ़ता है, कहने वाले को बहुत ज्यादा बढ़ता है। ऐसे रामायण में है, जो भी जितना ज्ञान बढ़ेगा अर्थों की तरफ ध्यान देंगे तो उससे ज्यादा बढ़ेगा। अर्थों की तरफ ध्यान देने में सुपाइयां है, दुआ है, इनके अर्थों में तो पढ़े लिखे ध्यान देंगे, पर सबके लिए एक एक बात बताएं, खूब ध्यान देंगे आप सुने। जैसे राम जी है, अवतार हुआ भगवान का, तो भगवान की बात, भगवान के नाम की महिमा, भगवान के गुणों की महिमा, भगवान के चरित्रों की महिमा, भगवान के धाम की महिमा, ये जो महिमा है इस तरफ विशेष ध्यान दें। चौपाइयों का अर्थ पढ़ते हुए उसका ध्यान दें। एक दूसरी बात और है, राम जी के साथ रहे, जैसे गोस्वामी जी महाराज ना यहाँ प्रातः रघुनायक जागे तो यहाँ कहते हैं गोस्वामी जी, अरे ओह दशकंद के अहारा अखारा, तो दशकंद अखारा ऊहा, तो ऊहा और यहाँ कहने का तात्पर्य क्या हुआ? गोस्वामी जी राम जी के साथ रहते हैं, तो यहाँ ये बात हुई और वहाँ ये बात हुई। तो यहाँ वहां का जैसे विचार रहा, ऐसे राम जी की कथा कहते हुए साथ रहा करो, राम जी के साथ में, और दूसरी वहां यहाँ यहाँ ये बात हो रही है। इस तरह से गोस्वामी जी की वाणी में देखा है कि जब राम जी की कथा हो जो राम जी के साथ रहते हैं, और भरत जी की कथा हो जाएगी भक्त की, तो फिर राम जी उस भक्त के साथ रहते हैं, भरत जी की बात यहाँ होती है। इस तरह से राम जी वहां करते हैं, यहाँ भरत जी महाराज है। जहाँ कौशल्या माँ ने देखा ना, एक दिन बात याद आ गई, पूजा हेतु कीर्तनस्थाना, कौशल्या माता ने पूजा के लिए सामग्री बनाना किया तो स्नान किया, तो स्नान तो सदैव करते थे, किया वही था, परंतु पूजा के लिए भगवान के भोग लगाने के लिए जब पदार्थ बनाना है तो विशेष शुद्धि होनी चाहिए, तो उस वास्ते स्नान किया, दोबारा और स्नान किया, क्यों? पवित्र भोजन बनाना है, भगवान के भोग लगाना है, तो अपवित्रता क्या हुई? अपवित्रता ऐसे तो भाई पहले स्नान किया तो पवित्र दूसरी आ जाए, रामलला दूध पीते थे तो उससे मुंह से अशुद्धि हो जाए, तो स्नान किया जो शुद्ध हो जाए, इस वास्ते दोबारा स्नान किया कि मैं रसोई बनानी है, तो रसोई बनाने के लिए पूजा हेतु की स्नान वो करके फिर भगवान की सामग्री बनाई, बड़े भाव से, शुद्ध निर्मल भाव से, कि ठाकुर जी के भोग लगाना है, ऐसे भोग लगाने के लिए पदार्थ बनाए, बना करके और गई तो ठाकुर जी को देखा तो जहाँ रसोई बनी भोग लगाया वहां पर रामलला आ गया, और उधर जाकर देखा तो पदने में सूते हैं भगवान। तो अब भगवान दोनों तरफ यहाँ क्या कहे, यहाँ वहां दो बालक देखा तो यहाँ और वहां दोनों कहा है ना, तो यहाँ वहां कैसे गया भगवान को, वहां कैसे गए, यहाँ ही कहना चाहिए। तो यहाँ वहां कहने का तात्पर्य क्या हुआ, तात्पर्य यह है कि यहाँ भगत भगवान और भगत दो हो गए, कौशल्या मैया हो गई एक साथ में भगत और एक ठाकुर जी, और वहां ठाकुर जी है भगत नहीं है साथ में, इस बात वहां है यहाँ वहां दो बालक देखा। तो ये भगत के साथ में भगवान विशेषता से कहते हैं, और भगवान विश्वास भगवान कहते ही मोरे मन पर वश विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी के दास को भगवान राम जी से भी अधिक कहते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तर वर संत समीरा, तो इसलिए से भगवान के भक्तों की मैं मर्यादे हैं। तो इस तरह से आप लोग भी ऐसे रहो, उसमें भी दो पक्ष होते हैं, जब राम जी का विवाह होता है तो उसमें कई कन्या पक्ष के होते हैं, कई वर पक्ष के होते हैं, कई जनकपुरी होते हैं, कई अयोध्यापुरी के होते हैं, प्रेमी भक्त होते हैं अपने जनक के पक्ष होते हुए सीता जी को बहन कहते हैं, सीता जी हमारी बहन है, तो बहन के जो कन्या पक्ष के और उस राम जी के पक्ष वर पक्ष के दोनों बराती मिलते बेबी मिलते आपस में, तो भक्तों के ऐसे भाव होते हैं। ये ज्यादा वास्तव में जो जब ध्यान करते हैं और ठीक तरह से भगवान में लगे हुए होते हैं उनके विशेष भाव होते हैं। हम लोग दोनों एक ही बात है, राम जी वैसे ही सीता जी वैसे ही है, ऐसी जनकपुरी है ऐसी अयोध्यापुरी है, परंतु जनकपुरी अयोध्या में फर्क है। जनकपुरी के लोग बहुत खुश होते हैं, राम जी को वो परम आराम है, परम सुंदर परम रम्य आराम, ये जो राम ही सुखदेव बगीचा में गया ना तो राम जी को भी सुख दिया, ऐसा भगवान चाहता राजा जनक का, तो वहां राम जी को भी बहुत विशेष आनंद आता है, अयोध्या में आनंद आता है, उनसे भी विशेष में इस घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुर, तो ससुराल में आनंद ज्यादा आता है, और वो सखियों को भी आनंद आता है, आपस में उनकी बातें होती है उनमें विशेष आनंद आता है। तो ऐसे ये जनकपुरी है, दो विभाग होता है। तो इस वास्ते जो वर पक्ष के होते हैं वो राम जी के साथ रहते हैं, और कन्या पक्ष के होते हैं और सीता जी के साथ रहते हैं, वे अपने को जनकपुरी का मानते हैं, वे अपने को अयोध्यापुरी का मानते हैं, ऐसे संतों के भाव होते हैं, उस भाव के अनुसार सब काम करते हैं। इस तरह से भगवान वनवास में जाते हैं, तो वनवास में जाते ऋषि मुनियों को जाते हैं, वहां राम जी के साथ रहते हैं ऋषि मुनियों को जाते हैं, और कोई विशेष भक्त होता है तो वहां भक्त के साथ हो जाते हैं। तो आपसे आपने क्या करना चाहिए, अपने पहले तो भगवान के साथ है ही, रामायण का बात कर रहे हैं, जब राम जी आ जाए जन्म जाए फिर चले, तो राम जी के साथ अपने रहे, जहाँ जहाँ राम जी जाए वहां ही अपने चले, इस तरह से भगवान के साथ रहते हुए रामायण का पाठ करें, भगवान के साथ रहते हुए वही लीला देखते रहे। यही बात वहां तापसी का प्रसंग आया है, वो तप से आया है तो वह गोस्वामी जी महाराज आए थे, इस तरह की विशेष प्रसंग है, तो रामायण को सुना इस तरह से। कार्यकर्ता है ये पाठ में बैठने के बजाय पाठ की व्यवस्था में विशेष सहयोग, मैं जो कार्यकर्ता है मेरे मन में कुछ आई थी, कार्यकर्ता कवि है तो कार्यकर्ताओं को बात सुनावे, वे पाठ नहीं कर सकते, कोई पाठ कार्यकर्ता अगर पाठ में बैठ जाए तो व्यवस्था कौन करे, व्यवस्था बाकी रह जाए, अगर व्यवस्था करें तो पाठ से वंचित रह जाए, व्यवस्था में व्यवस्था रह जाए, पाठ तो हम कर ही नहीं सकते तो पाठ से वंचित रह जाए, तो वंचित नहीं रहेंगे। जो ठीक बर्ताव करेंगे सत्संग करने वालों के साथ में, आदर का प्रेम का भाव का बर्ताव करें, ये व्यवस्था करने वालों से मैं एक विशेष बात कहता हूँ, जो मन में आई थी वो अभी महाराज कहने से याद आ गई। आप बैठाने की कोशिश करें, इधर बैठो भाई, इधर बैठो बहनों, इधर बैठो आप, यहाँ बैठो वहां बैठो, तो उनसे कहना हो कि हुक्म तरह नहीं चला गए, चलो यहाँ बैठो यहाँ बैठो, ऐसा नहीं, हाथ जोड़ करके इधर बधारो यहाँ बिराजो, उस समय भाव रखना चाहिए मैं कसूरदार हूँ। कसूरदार होता है वो संकोच करता है, कैसे कह दे कसूरदार क्या हुए, कि उनकी स्वतंत्रता में बाधा दे रहा हूं, वो मर्जी आ जहां जाए मर्जी आ जहां बैठे, उनको कहता तुम इधर बैठो इधर बैठो, तो हमने कसूर किया। तो कसूरदार की तरह नम्रता से बोलना, हुक्म तरह नहीं, उस बैठो उधर बैठो उस नहीं, इधर पे आ जाओ। अगर कुछ कह दे तो कहना भी सह लेना चाहिए, क्योंकि मालिक है भाई। देखो सिद्धांत ये है कि यहाँ वक्ता होता है वो बड़ा होता है, और जो सुनने वाले भी छोटा होते हैं। ये तो संसार की रीत है, पर संतों की रीत उल्टी है। वहाँ श्रोता होते हैं वो बड़े होते हैं, वक्ता होता है छोटा होता है, और वो वक्ता होता है वो नौकर है, और सुनने वाले मालिक है। मालिक कभी आवे कभी नहीं आवे, कभी देरी करे इधर उठ जाए बीच में उठ जाए, मगर नौकर को तो बैठना ही पड़ेगा, उसको पहले आना ही पड़ेगा, ड्यूटी पूरी दबानी ही पड़ेगा, क्योंकि नौकर ठहरा तो कैसे करे। तो सुनने वाले स्वतंत्र होते हैं, और कहने वाले का लाभ ज्यादा हो, दोनों विचार का कहने वाले लाभ ज्यादा होता है। तो जैसे कहने वाला वक्ता बनकर कहता है तो सावधान ज्यादा रहना पड़ता है। आप तो इधर उधर देख लेते हो, मैं इधर देखू तो भूल जाऊंगा बात ही, इस भाई में सावधान ज्यादा रहना पड़ेगा। ज्यादा सावधान होगा जिनके ज्यादा लाभ होगा, मेरे हृदय में बात पैदा हुई, मन में आएगी, फिर बुद्धि में आई, फिर जबान में आई, जबान आई आपके कान तक पहुंची, कान तक पहुंची आपके मन नहीं पकड़ी, आपने बुद्धि ने पकड़ी, फिर आप धारण करें तो आपको लाभ होता है। तो जहां पैदा हुई लाभ कितना होगा, तो लाभ ज्यादा होता है, बड़ों का लाभ कम, छोटे के पक्ष में राम जी रहते हैं। इसी तरह से व्यवस्था करते हैं वे, पाठ से वंचित नहीं रहते, जितने पाठ करते हैं उनकी सब व्यवस्था करते हैं, बैठने की, जल पानी की, अनुकूलता की, रोशनी की, हवा की, जितनी भी प्रबंध कर ठीक करते हैं। तो वो जितने हजार आदमी अगर पाठ करते हैं तो हजार आदमियों को समझो कि 16 आना लाभ होता है, 64 पैसा, आजकल 100 पैसा कह दो, 100 पैसा लाभ होता है सुनने वालों को। तो प्रबंध करने वालों एक एक पैसा मिले तो कितना पैसा हो जाएगा, प्रबंध करने वालों से ही तो ये सब काम ठीक बैठता है। तो जो सुनने वाले कहने वाले हैं उनकी व्यवस्था ठीक रहे, निर्विघ्न रूप से शांति से वो सुन सके, तो व्यवस्था करने वाले ठीक संचार करने वाले उनकी सहायता से ही तो शांति सुनते हैं, नहीं तो हल्ला हो जाए। तो वे करते हैं तो उनको एक एक पैसा मिलेगा तो कितना हो जाएगा, आग में तो 99 पैसे हो जाएंगे, उनके कई रुपया हो जाएगा। इस वास्ते व्यवस्था करने वाले वंचित नहीं रहते, सच्चे हृदय से सरलता से नम्रता से करे, और पाठ करने वालों को दर्शन है, ये दर्शन भाई हर एक दिन नहीं होते। गांव में जाकर आप देखो कि इस गांव में जितने भगत हैं उनके दर्शन करेंगे तो आप छांट नहीं सकते, और यहाँ दर्शन करो तो गांव शहर घरों से जो आए हैं वो प्रेम करने वाले पाठ करने वाले रुचि वाले आए हैं, तो रुचि वाले भक्तों के इकट्ठा दर्शन ऐसे मौके में होता है, नहीं तो नहीं होता। इनकी सेवा हुई, इतने सज्जनों की सेवा होती, कितनी विशेष बात है, दर्शन होते कितनी बड़ी बात विशेष बात है। तो भाग्य होता है तो वैसे दर्शन होते हैं सज्जनों के। अच्छे आदमी पीछे तो घर में रह गए, क्यों घर धंधा रहता सब आ नहीं सकते, आए हुए संत सज्जन ही सज्जन आए हुए हैं, इस बात इनकी सेवा बन जाए, इनकी व्यवस्था कर दे, तो व्यवस्था करने वाले घाटे में नहीं रहते, ज्यादा लाभ लेते हैं। मेरे दिखता है इसमें जो काम करते हैं, जो जिस तरह से उत्साह से अपना पैसा भी लगाते हैं, परिश्रम भी करते हैं, तो वे कम लाभ नहीं रहते, इतना विश्व के हिस्सा मिले तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। सत्संग बर्फ बहुत विशेष व्यवस्था को व्यवस्था में रहना चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।